Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Anadolu'da yağmur duasına çıktınız mı bilmiyorum. Ama çıkmışsanız şunu görürsünüz. Köyde veya bir küçük şehirde yağmur duasına çıkanlar birbirlerini tanırlar. Bunların içerisinde çiftçilik yapanı vardır. Şehirde dükkanı olan vardır. İkisi de yağmur duasına çıkar ama çiftçilik yapanın amin deyişi ile esnaflık yapanınki ayrı olur. Çiftçinin tarlada ekmiş olduğu buğday, arpa, yulaf, nohut, pirinç, mercimek neyse o kavruluyor, yanıyor. Gözünün önünde malı gidiyor ve Allah'tan yardım istiyor. Hocanın yaptığı her duaya o daha bir yürekten amin diyor. Yanan tarlasını, mahsulünü veya mahsul verecek olan ekininin yanışını o içinde hissediyor ve ciğerden amin diyor. Evi yanmakta olan bir insanın itfaiye bekleyişini bir görseniz, gelen itfaiyeye çıkışını bir görseniz, yakasından tutuşunu bir görseniz. Çünkü onun getirmiş olduğu arabada evini söndürecek su var. Yanan evini, yanan tarlasını söndürecek suya olan hasret insanların ciğerlerini de yakıyor. Rabbimiz bize Araf suresinin 51. ayet-i kerimesinde cehennemde susuzluktan yanmakta olan insanların cennetliklerden ne olur bize su gönderin, üzerimize su akıtın diyeceklerini haber veriyor. Biz de bu ayeti kerimeleri bu dünyada iken okuyoruz. Cehenneme gidecek bütün yollardan uzaklaşmaya ve gücümüzün yettiğince insanları uzaklaştırmaya çağırıyoruz. Evimizin yanmaması için ön tedbirler aldığımız gibi, tarlada ekinimizin yanmaması için sulama tesisleri kurduğumuz gibi, bu canların da cehennemde yanmaması için tedbirin bu dünyada alınması gerektiğini ve nasıl alınacağını Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim ile bize bildiriyor. Onların kim olduğunu şöyle haber verir. 50. ayet-i kerimede cehennemliklerin cennetliklerden ne olur üzerimize su akıtınız, su dökünüz diyorlar. Cennetlikler de hayır, cennetin bu suları kafirler üzerine haram kılınmıştır dedikten sonra 51. ayet-i kerimede o kafirlerin ne işler yaptığını bize اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ Onlar, yani o cehennemde yanmakta olan ve cennetliklerden su isteyen kafirler bu dünyada iken dini alaya almışlardı. Din ile oyun oynamışlardı. Ve dünya hayatı onları aldatmıştı, diyor Allah Celle Celaluhu. Hani ceylan avına giderken serçeye kurşun sıkan adam gibi sermayesini büyük ticarete yatıracağı yerde büyük sermayesini küçücük işlerde bitiren adam gibi, 70 yıllık dünya hayatında cennete hazırlayacak ömrünü bu dünyanın geçici zevklerine harcayarak bitirenler ahirette cennetten nasibini alamayacağını Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Cehennemde ebedi kalacaklar ve onlar unutulmuş muamelesi görecekler. Rabbim unutmaz. Ama onlar nasıl ki bu dünyada ahiretle kavuşmayı, ahirette gitmeyi, ahirette hesap vermeyi hep unuttular, biz de onları cehennemde unutmuş muamelesi yapacağız diyor Allah Celle Celaluhu. Ayetleri inkar etmeleri sebebiyle bunu yapacağını Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Öyleyse ayetleri inkar yerine iman edeceğiz. Allah'ın ayetleriyle dalga geçmeyeceğiz. Onları oyun vesilesi yapmayacağız. Onları hafife almayacağız. Günümüzde bir kısım insanlar, biz hala Allah'ın dedikleriyle mi hayatımızı düzene koyacağız diyerek itiraz ediyorlar. Ama bu kelimeyi söylerken hala Allah'ın vermiş olduğu ten ve canla hareket ediyorlar. Ve bu sözü söyledikleri sırada onların kalbini çalıştıran Allah, kanını da hareket ettiren Allah, onların tenini ayakta tutan yine o Allah Celle Celaluh'tür. Şunu söylemiyorlar: biz 2000'li yılı yaşıyoruz, milenyum çağında yaşıyoruz. Hala tenimizin, canımızın, kalbimizin, kanımızın Allah tarafından idare edilmesini istemiyoruz. Biz çağdaş bilimin verileriyle kanımızın, canımızın ve tenimizin çalışmasını istiyoruz demiyorlar. Niye? Çağdaş bilgilerimiz hiçbir zaman vücutumuzun en kılcal damarına kadar, hücrelerin şifresine kadar ulaşmış değil. Çözüldü diyorlar da okuması şu kadar bin yıl alacak deyiveriyor yine aynı ilim adamları. Ama bütün o şifreleri Hazreti Adem'in hücrelerine de koyan, her şeyi bilen Allah Celle Celaluhu'nun ayetleri bizim bu dünya hayatımızı iffet ve izzet içerisinde geçirteceği gibi ahirette de cennete girmemize vesile olacaktır. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Onlara biz kitabı bir bilgiye göre açıkladık. Onlara bir kitap verdik ve bir bilgi üzerine de o kitabı açıkladık. O kitap onlara yol göstersin diye verildi. O kitap onlara rahmet olsun diye verildi. Ama onun yoluna yürüyecek olan ve onun rahmetinden istifade edecek olanın da iman edenler olacağını Rabbimiz haber veriyor. Hani hep aynı misali belki veriyorum. Güneşin ışığından yararlanmak için gözümüzün kapağını açmamız lazım. Göz kapağını açmayan insana güneş bir şey yapamıyor. Ona tabiatın güzelliklerini göstermiyor. Gönül gözümüzü açmadığımız sürece Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an ayetleri de bize yol göstermez. Ben ona inanmıyorum diyen adama kim ne yapabilir ki? Allah Celle Celaluhu da zaten öyle demiş: فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin, ama inkarının karşılığı olarak cezasını çekeceğini de bilsin diyor. Sonun nereye varacağını bekliyorlar onlar. Hel yanzurune illa te'vilehu yevme ye'ti te'viluhu yekulüllezine nesuhu min qabl kad ca'e rusulüm rabbina bil hak fehel lena min şüfe'a'e fe yeşfe'u lena ev nuraddü fe na'mele gayrallezî künnâ na'mel kad hasirû enfusehum ve dalle anhum mâ kânû yefterûn. Sonun nereye varacağını bekliyorlar onlar. Daha önce unuttukları onların başına mutlaka gelecektir. Yani ahireti unutma ameliyesini yapmışlardı onlar. Unutur muamelesi yapmışlardı. Nasıl unutur muamelesi insanlar yapar? Yaptığı işlerin tadına varabilmesi için, haramın tadına varabilmesi için cezalandırılacağını hiç düşünmez. Hatırına getirmez. Bir dükkanda, bir dairede, bir sohbet yerinde veya bir camide cehennemden bahsedildiğinde ya geçelim o konuları. Allah'ın cenneti de var. Cennetten anlatsanız ya diyor adam. Bir kısım hoca arkadaşlarım da maalesef bu tuzağa düşüyor. Onlar da diyor ki ya hep cenneti anlatsak ne olur? Şu günlerde hani layık İslam, ılımlı İslam propagandasının yapıldığı dönemde cehennem ayetlerinin de üzerine fazla varan yok. Sayın seyirciler, cehennem ayetleri veya cennet ayetleriyle ilgili hangisini daha çok konuşalım sorusunun cevabını ben vermem. Ben şöyle derim. Baştan sona Kur'an-ı Kerim'i insanımıza anlattığımızda Allah Celle Celaluhu bunun ayarını en iyi o bilir. Bizim fıtratımızı o yarattığından bizi bizden iyi bilir o. Bizim eğitimimize hangisi daha faydalı ise onu o biliyor. Ve oranlarını da o belirlemiştir. Baştan sona okuyarak gidiyorsunuz. Cennet ayetleri var, derken cehennem ayetleri var, derken cehennem ayetleri var, derken cennet ayetleri var. Yerine göre uygun bir şekilde Rabbimiz cennetini de cehennemini de zikredivermiştir. Daha önce peygamberler geldi, ona kulak vermediler. Ama ahirete varınca cehenneme gideceklerini de görünce bağırmaya başlarlarmış. Yahu bize bir şefaat edecek yok mu? Diye bağırlarmış. Çünkü dünyadayken işlerini hep aracıyla gördürmüşler bu insanlar. Aracılara para vermişler bu insanlar. Ahirette de aracıların olabileceğine kanaat getirdiklerinden bir de duymuşlar ya arada bir ahirette peygamberler şefaat edecektir. Allah'ın salih kulları da şefaat edecektir diye yahu bize bir şefaat edecek yok mu diye bağırırlar. Eğer biz bu dünyadan yani ahiretten dünyaya geri dönecek olursak vallahi daha önce yaptıklarımızı yapmayız diyorlar. Yani Kur'an'a göre hareket edeceğiz diyorlar. Ama Allah Celle Celaluhu diyor ki onlar kendilerine yazık ettiler. Daha önce yapmış olduğu, uydurmuş oldukları şey de onlara hiçbir fayda vermedi, yanlarına bile uğramadı diyor Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi bizi dünyaya geri çevir de dediğin gibi yaşayalım diyecekler. Ama Rabbim geriye dönüşün olmadığını bize haber veriyor. Öyleyse şu anda biz bu ayetleri okuyoruz. İleride pişmanlık duyacağımızı da Rabbimizden öğreniyoruz. Öyleyse pişman olmamak için bizi uyaran Allah Celle Celaluhu'nun kelamına kulak verelim. Hep iyi şeyler yapalım. Güzel şeyler yapalım. İyiliğin ve güzelliğin ölçüsünü Allah Celle Celaluhu'nun kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ine ve o Kur'an'a ters düşmeyen, yine Allah Celle Celaluhu'nun bize lütfetmiş olduğu tab-ı selim dediğimiz, aklı selim dediğimiz şeye kulak verelim ve ona göre hayatımızı düzene koyalım. Kimin emrini tutuyoruz biz? Filan adamın değil. Filan devletin değil. Onun parası şu kadar güçlüymüş, bu askeri bu kadar büyükmüş. Hiç kulağımızın birinden girer, birinden çıkar demiyorum. Kulağımıza girmez. Bizim kulağımıza Allah Celle Celaluhu'nun kelamı girer. O da اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَث۪يثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Bizim emrini tuttuğumuz, yasaklarından kaçındığımız, tavsiyelerine hakkıyla uyduğumuz Allah Celle Celaluhu gökleri ve yeri yaratandır. Günümüzde bir kısım insanlar, efendim askerleri çok fazla, parası da çok güçlü, zengin, öyleyse ona itiraz etmek, onun dediğini tutmak bizim görevimizdir. İtiraz etmemek ve emrini tutmak, ye verdiğini yutmak bizim görevimizdir diyen köşe yazarlarımız var. Büyük büyük bilinen siyasilerimiz var. Başka çıkar yolumuz yok diyenler var. Onların karargah kurduğu yerleri Allah Celle Celaluhu yaratmış. Gökyüzünü o Allah Celle Celaluhu yaratmış. Ard arda gelen ve birbirini takip eden geceyle gündüzü o Allah Celle Celaluhu yaratmış. İnsanoğlu küçücük bir şeyin buluşu için günlerce, aylarca, senelerce uğraşıyor araştırma merkezlerinde. O Allah Celle Celaluhu dünyanın kuruluşundan beri bugüne kadar milyarlarca insanın üzerinde yaşadığı bu dünyayı ve yıldızlarını ve yeryüzünü ve gökyüzünü 6 günde yarattığını haber veriyor. Geceyle gündüzü ard arda takip ettiren o, güneşi, ayı, yıldızları emrinde hareket ettiren yine o Allah Celle Celaluhu. Bizim elimize 4 tane misket verseler ve bir tepsinin içerisinde döndür dediler, belirli yerlerde sihirbazlık yapan, göz boyacılığı yapan veya cambazlık yapan insanlar 4 tane topu veya 4 tane meşaleyi birkaç dakika gösteride bulunabiliyorlar. Yani birini havaya atıyor, sonra birini kapıyor, sonra birini atıyor. 4 tanesini, 5 tanesini, 6 tanesini, hadi en iyisi 10 tanesini yapsın. İnsan oğlunun daha sayısını tespit edemediği trilyonlarca yıldızı o Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'den beri hepsini kendi yörüngesinde döndürmeye devam ediyor. Yorulmuyor mu? وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ diye her gün siz bunu tekrarlayıp duruyorsunuz. Allah için bunlar zor değil. Çünkü onların yaratılması bir kün emriyle oluvermiştir diyor Rabbimiz. Ve ayetin sonuna doğru diyor ki Ela lehul halku vel emru. İyi bilin, gözünüzü açın. Yaratmak ona aittir, emretmek de ona aittir. Emretmek yaratana aittir. Allah Celle Celaluhu beni yaratıyor, bir başkasını da yaratıyor. O bir başkası çıkıyor, eline bir bıçak alıyor veya silah alıyor. Bir başka insanlara Allah'ın dediğini değil benim dediğimi tutacaksınız diyor. Kardeşim, senin benim üzerimde bir tek hücrem üzerinde hakimiyetin yok ki. Niye senin dediğini ben tutayım? Ben beni yaradan Allah Celle Celaluhum yolundan giderim. Ben senin yolundan gitmem diyoruz. İşte İyyâke na'budu'yu bunun için tekrarlıyoruz. Ya Rabbi ancak sana kulluk yaparız ve İyyâke nesta'in ancak senden yardım isteriz. Dualarımızı da yalnız Rabbimize yöneltiriz biz. Güneşe, aya, yıldıza, ateşe, ineğe veya filana tapanlardan değiliz. Rabbim 55. ayet-i kerimede "Üd'u rabbekum tadarruan ve hufyeten innehu la yuhibbul mu'tedin." Rabbinize dua ediniz. Tazarru içerisinde, boynu bükük bir halde ve gizlice Allah'a dua ediniz. Allah haddi aşanları sevmez diyor. Yani evinizde, caminizde, dükkanınızda, iş yerinizde, nerede olursanız olun, Allah Celle Celaluhu'dan isteyiniz. Yardımı Allah Celle Celaluhu'dan isteyiniz. Bu şu anlaşılmasın yalnız, bazı yanlış anlaşma olabiliyor bu konuda. Mesela hastalandınız, doktordan yardım istiyorsunuz. Bu değildir bizim kastettiğimiz. Yemek yemek için lokantaya gidiyorsunuz, garsonu çağırıyorsunuz. Karnınızın doyması için garsondan yemek istiyorsunuz. Bunlar değildir. Biz hayatımız, sıhhatımız, rızkımız, ilmimiz için Allah Celle Celaluhu'dan isteriz. Ama bu isteyişlerimizde vasıtalar Allah'ın yarattıklarıdır. Yani sebepler Allah Celle Celaluhu'nun yarattıklarıdır. Şifayı, dertlerimize devayı Allah Celle Celaluhu'dan isteriz. Doktorlarımız da, ilaçlarımız da bunun sebebidir. Doktoru yaratan da Allah Celle Celaluhu'dur. İlaçların ana maddesini de yaratan yine Allah Celle Celaluhu'dur. O ana maddelerden o ilacı bulan eczacıyı da yaratan yine Allah Celle Celaluhu'dur. Rabbimize dua edeceğiz. Tabii ki duayı biz ikiye ayırıyoruz. Sözlü dua, fiili, işle yapılan duadır. İş yapıyorsunuz ya, yaptığınız her iş Allah rızası için olduğu sürece dua demektir. Kur'an'da bunun örnekleri var. Musa aleyhisselam Rabbinden su istiyor. Ve izistesgâ Musa rabbehu. Musa aleyhisselam, ya Rabbi bana ve kavmime su ver, yağmur yağdır diyor çölde. Allah'a kulluk yapmak için Firavun'un sarayını terk etmişler ve çöle gelmişler. Susuz kalmışlar. Rabbim de diyor ki fekul nedrib bi asakel hacer. Sen de asanı taşa bir vur diyor Allah Celle Celaluhu. Vurunca da fen fecerat min hüsnete aşrate ayna. O kayadan 12 yerinden su fışkırdığını haber veriyor. Yani sen de asanı taşa bir vur. Mesela Eyyub aleyhisselam hastalığının alınmasını istiyor. Yani şifa istiyor Allah Celle Celaluhu'dan. Rabbimiz de ona diyor ki ürkül biriclik, ayağını yere vur diyor. Ayağını yere sürtünce oradan su fışkırıyor ve o şifalı suda yıkandıktan sonra Eyyub aleyhisselam iyi oluyor. Yani sen de bir gayret göster. Mesela Konyalı'nın İstanbul'da oturup da ya Rabbi bu sene 100 ton buğday isterim demesi doğru değildir. Tarlası var orada. Ama şunu yapacaktır. Tarlayı sürecektir, ekini ekecektir, sulama sistemini kuracaktır, gübrelemesini yapacaktır, ilaçlamasını da yapacaktır. Ondan sonra ya Rabbi kazadan, beladan, esirge, helalından bana hayırlı olacak rızıkları bol bol ihsan eyle diye dua etsin. Şimdi bir kısım insanlarımız şunu söyleyebilirler. Ben toprağı sürer, işlemin her çeşidini yapar, sulamasını, gübrelemesini, ilaçlamasını da yaparsam niye Allah'a yalvarayım? Bunu çiftçi demez. Bunu Türk çiftçisi demez, Fransız çiftçisi demez, İngiliz çiftçisi demez, Japon çiftçisi de demez bunu. Çünkü bütün işlemleri çiftçi yapsa bile Allah dilemedikten sonra bir tolu yağdırır yerle bir eder. Yağmuru hiç vermez, yağmurlama sisteminiz işe yaramaz. Veya yağmuru o kadar fazla yağdırır ki bu sefer mahsul tarlada çürür. Onun için biz daima her an ve zamanda Allah Celle Celaluhu'ya dua edeceğiz. Ama fiili dualarımızı, yani işlemimizi, üzerimize düşen işlevi yerine getireceğiz. Ondan sonra da kavli, sözlü dualarımızı da eksik etmeyeceğiz. Ve la tufsidu fil ardı ba'de ıslahıha. Yeryüzü düzgündür. Onu ıslah halindeyken ifsad etmeyiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Bu her sahaya girer bu. Yeryüzü deyince evinizin düzenini bozmayınız. Evlilik hayatını bozmayınız. Okul hayatında bozgunculuğa sebep olmayınız. Yani düzgün bir aile hayatı var, düzgün bir okul hayatı var, düzgün bir üniversite hayatı var. Orada eğitim güzelce devam ederken siz bozgunculardan olmayınız. Yeryüzünde sular akıyor, çiçekler açıyor, böcekler uçuyor idi derken birisi geliyor, onun tam ortasına zehir saçan bir fabrika kuruyor ve onun güvenlik tedbirlerini de almıyor derken çiçeklerin solmasına, böceklerin ölmesine sebep oluyor. Rabbimiz diyor ki yeryüzünde ıslahtan sonra ifsatta bulunmayınız. Bir kere yeryüzü tertemiz, pırıl pırıl idi. Rabbim insanlara öyle teslim etti. Sular pırıl pırıl, çiçekler pırıl pırıl. Her şey güzel ama insanlar daha sonra yavaş yavaş onu bozmaya başladılar. Peki peygamberler geliyor bir düzeltiyorlar. Rabbim diyor ki bu düzeltilmeden sonra sakın ifsat tarafına gitmeyiniz. Yani bozgunculuk yapmayınız. Ve ona Allah'tan korkarak dua ediniz. Ve dualarınızın kabul edileceği ümidiyle dua ediniz. İnne rahmetallahi garibun minel muhsinin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır diyor Allah Celle Celaluhu. Muhsinin ihsan kelimesinden türetilmiş. İhsan da bir başkasına maddi iyilik yapmanız, bir başkasına manevi iyilik yapmanız, hiçbir şey yapamamışsanız güven veren, insanın gönlünü açacak bir gülümsemede bulunmanız. Bunlar ihsandır. Bunların olabilmesi için de ihsanı sevgili peygamberimiz bir tarif etmiş. Allah Celle Celaluhu görür gibi Allah'a kulluk yapmandır. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor diyor Peygamber Efendimiz. En ta'budallaha ke enneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yarake diyor. O sevdiğimiz Allah Celle Celaluhu bizi görüyor. Bu inancımızı devam ettirebilirsek bütün hayatımızda o zaman İnsanlara zarar vermemiz mümkün değildir. Mümin kardeşlerimizin gönlünü kırmamız mümkün değildir. Allah Celle Celaluhu'nun dinini çiğnetmemiz de mümkün değildir. Biz iyilerden olmaya gayret göstereceğiz. İyi davranışlar içerisinde hayatımızı devam ettireceğiz. Araf suresiyle tefsirimize yine devam edeceğiz. dinlediniz, seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Gününüz hayırlı olsun efendim.